درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلہ ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلہ ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نائم مدینہ او مولانا اسلام الدین د دین علاوه د ورکو د تیر د پیسو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر نمبر دے 27 27. قدیم میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہونے سے اور اشیر سے پورے مجھے سے مثال سے دلی دکان میں ملاوی دے قبل دے کیوی نامہ بنا کر دے. سورة الاحزاب فست ہجرت میں سورة آل عمران پسی یہ سورة منتحینہ میں مختین ہے دل شہری ترتیب جو نزول کی لس اتیارے مخ کی صورت سرے سو وجباری ربط مناسبت تھے. سورت السجدہ کی نفذ شفاعت و سورت الاحزاب کی الحص علی الدعوت الیہا دوائل خبر دا خلق پو شرکی مبتلا گئے اور شرک کو توم نہ ہوئی دا عرص و خلق کی کوئی کا دی مسئلہ کی سستی ہونے کی. تو سورة السجدہ کی نفر شفاعت و عدل لول ویلشیو سورة الاحزاب کی دغا مسئلہ پامسلو بانی بیانی دری مثالوں والی ذکر کی خود تمور ویلو خوب مور کی گینا ردی بچی تا زوی ویلو بانی زوی کی گینا دخل کو پوائل دزر نے کی گنا در شانت سے اللہ و مقام ملے اور کرے چار داغ پوائل بانی اگر کی گنا یعنی حقائق دا اشیاء دخل کو پوائل نہ بدلی گی. سورة السجدہ کی رسول علیہ السلام تخونہ کرے اعرض عنہم دخل کو دوائل نہ مخوالا اخفل کار جاری ساتا. سورة الاحزاب کی دا اعرضنا مسئلہ زیادہ کرا دل تو توئی لا تو تو الکافرین والمنافقین ودع اذاهم داشن تداغین زیادہ کرا مخلول میدا مطلب ندے چیتا مسئلہ پرے دی اتبع ما یوحا الیک تکلیفون کی راضی توکل علی اللہ دہن پا اللہ اس پارا داشن تدع اذاهم. سلورم سورة السجدہ کی بھی انتظر انہم منتظرون دا سورة الاحزاب کی دا انتظار مثالوں نے پیش کرو ادھر ہی لکھے تو لگنگارا وانڈا شروع اللہ فتح عظیم درک انظر الذین ظاہرون من اہل الكتاب من صیاصیم وقذف فی قلوبهم الرعب کافر ذل رکو وشرل اور کتاب والا مقامی دلو طاقتن خلق غصر زلط و قدر یاد نیتا و انتظر انہم منتظرون دو انتظار کئی دے بختم کو اپا دی ارادہ دا مکیہ نراوتیو دا مشرق و مغرب نراغلیو اللہ زلیل اکرا ستاس و خپل و کلیوال و باوی ختم شو تباسو ملادہ سرین جو قید چمنگ ختمی لا مقام لکم فرجعو اللہ زمر کامیاب فتح در کا کامیابی در کر رہا سوچم دے دیتا ہوئی زاری مثال پیش کا فتح عظیم. سورة السجدہ کی ہم یقولو نفتراہو ایلو سورة الاحزاب کی دا بلمک ہوئی نا تا استرانندہ کرے بل افتراو دروغ دو جوڑائی ا د درو جوړول مثالونه وکړو او ګوره دوی چې دا د دوی د خپلن ګوره واغستله و مفتریانو پیدا تنه نه دی او دا دوی شو او پیدا تنه نه دی او دا ښځن ګور شوله دا کومه داسې افترا کوئ چې عقل یې ونه مني نقل یې ونه مني افترا دا هغوی ذکر کړی دلته داشان تے افترا کئی وی دے پلان کی جوزلو ندی افترا کئی خزی تا مور وی دروغ جن دی شپگم وم سورت السجدہ کے اوصاف دے مستفیدینو دے کتاب دے اللہ نا سورت الاحزاب کی ذکر کئی آیت تین رسم شپا رسم دا صفتون بکیم دے قرآن نا فیدہ واخلی دا بکیم دے قرآن نا فیدہ نشی غصرے حتم سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما خوش عليك الله ساتر دي دا غير پتن لگي فلدو سر تعلق ساتي سورة الأحزاب كي أخذل لم يعلموا ما في الأحزاب من الخير طول كافر راغون شئو پده كده الله دا طرفنا تمر خير مقدر آغا خير دو تا فتنوا دو بخيري جانلا بما وعدنا الله ورسوله الا غرورا دو کای کوی ہر کی کو نہم سورۃ السجدہ کی لنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر سورۃ الاحزاب کی داغی مثال کو انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم ودکتل سوپر طاقت اور قلاگان خواندان اصلہ بان مصلح وصل اللہ سوکو لسم سورۃ السجدہ کی دے کمزور حالت ذکر کرو جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون سورۃ الاحزاب کی عمدہ مثال دی امت بیان کدا منظر دی امت ہو هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور اغاي اي مكرلا دلتن تاسلا مقام در کرے يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ده صورت مقصد سے الحث على الدعوه الى الله او بیان دا آداب و فرائض و ذمہوارو دا پیغمبر امت او پاگے کی ازواج مطہرات زنانا و نارینا ٹول شریک دی یعنی بیان دا آداب و کئی او آداب پیغمبر لهم ازواج مطہرات لهم اصحابان لهم زنانا و لهم تر قیامت پوری آداب بیانی ہم دغ مانا علمان و تفسیر جی کا کرے رہا ہوئی اعلم ان مبنى هذه السورة على تأديب النبي صلى الله عليه وسلم غرائب القرآن والا ہوئی اعلم ان مبنى هذه السورة على تأديب النبي صلى الله عليه وسلم فطریقت دعوت اللہ کے اصلاً پیغمبر تے آداب خودری دی یعنی طریقہ دا جن طریقہ دا رسولو مثل سنگا غط آداب خودری دی ندا سے امت تے ان خودری دی او امت کی ماوی ازواج مطہراتن دی امہات المومنین او امت کی عام مسلمانان دی بلکہ زنانان دی کل ازواج کو بنات کو نساء المومنین یا غول پر ان فرائض او زموار خودری دی ترتیب دی صورت دا سرے اول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا آداب ذکر کی اور یہ سرا امثلہ ذکر کی درے اداگر وسیبی عرب کی امت دو آداب رسول علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اوامر احکام دو ذکر کی امت لا آواز طرح او امت لے ذکر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلق دا احکام سے دے اول برکہ باندی اول دے دین پر درائی باندی لا تطع الکافرین والمنافقین دعاهم دول صورت قلتم من لگی چرمی سچونوں کے دور آسی ترگی کارو کم را گلے ما ہوئیو بعضو علمان لکری چی مدینی منوری تم را گلے ابو سفیان اکرمہ ابن ابی جہل دا سنور کسان نبی علیہ الصلات و سلام تیوی زمن دا علیہ و ذکر مکو زمن تاثر اروان نشتے دا اللہ صفتون کوا من پاغیبان تاثر جورو و زمن دا علیہ و بدی رد موایا بعض علماء تردیل کری دی کہ تو زمین سر سولہ جوڑا ہوکا اگر پدی باندے ہوکا چتدا بجر موا نمونگ بستا دے اللہ تعظیم شروع کو نور خبر بستا منو مدینی تو جرگرا گلے جاوید چویلی نو من ہے کہ مدینی تو جرگرا گلے قانون سرسی جو خوئی گزارا پکار دا جوڑا پکار دا تو دنیا تا مخام اخیدل گران کار دے نو ذکر اللہ ہوئی لا تطع الکافرین والمنافقین اتنگول را تنگول اغم پریر اللہ و فیصلہ کی نو دا نبی علیہ السلام و سلام متعلق آداب یعنی احکام چی ذکر شیدی سپا امر و سپا نحی باندی دا غطول مقصد الحسو علی الدعوہ امت تا چی ذکر شیدی کم مہات المومنین تا دی کناری نوتی دی کزنانوتی دا غطول مقصد سے اتباع دا پیغمبر علیہ السلام ستاس و فریضہ سے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام تابیداری کول دا غپ خون روانی دل لقد کان لکم اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کولی طریقہ و نمونہ دا پاغیبانی تیر سے عمل پہ ہوکائی نو دولس و عامر یو پر ذکر کی دولس گل پر ذکر کی امتلا آخر کی ذکر کی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ذمواری می طول مخلوق تسپارلی دی طول مخلوق ذمواری دا اللہ قبول کری منلی دی حملها الانسان بندہ کی خیانت کو انه کان ظلوما جهولا جان سر جاتی کہ ان کے دیر نہ پوہا دے چیز قبول کری دی نبیا کی خیانت ولے کئی بیائے زیت اور اسوا اوستا پیشت دا کسر تا دی خیانت کور مطلب سو پیغمبر چی سو ویلی دی سوی کری دی خصوصیت داغا نئی دا زی مواری پتا سبانیی دا سر تا ورسوی دا سنی چی تا سو دی کی خیانتو کئی زان سر هم گرزولی مالک تا والکرین و قبر للاشای نو تا پوس بزن کی جی ما تا قولو فی حاضر رجل اللذی بای صفی کن دبارہ کستا سا اخی دا کوئی دا پیغمبر و نوتای منل والینا تاکو مانے لینے دا خلاف تر طول عمر بجون کی نظام تا تیار کنو ختم دا صورت کی پا تخویب آنے شروع دا صورت التحزیز علی الدعوة ختم دا صورت اغپا التخویب علی خلاف الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او رد کی دا رسم باطل دا صورت دا مقاصد سرحیو الرسم الباطل ملک فاسد غلط دستورون دی غلط واجون دی کاغذ خلی دی اور کاغذ عمل دی دا کل ختم کا جتے پخ پلا ختم نکی نو بلتو کی نیش ختم ہو لے نو مقصد دے اصلاح سرا اصلاح دے معاشرے دے اصلاح دے عقیدے اور دے عمل سرا اصلاح دے معاشرے اور دا درم صورت دے وہ مستقل پدے مسئلہ نرے مسائل پہ کی نور بیان چیزی زمنان سرا یو استغرادن دا مسئلہ را اللہ یا ایوہ النبی اتق اللہ شروع دن دین کرنا اے دا اللہ دا طرف نو ان کیا نبی ان دا نبعنا فائل پمانا دا فائل بانی اے دا اللہ دا طرف نو خبر و ان کیا یا ایوہ النبی اے خبردار پا حکم دا اللہ بانی قانون دا اللہ بانی دا دیو جن شروع کا چاداب ذکر کی دا مخلوق دا پارا نبی ان دا نبعنا اوچت و اتوے لکی تم بے دو تو اوچت دلو تا اے دلوئے درجی مالکا خوندا اللہ در کرے گا دلوئے درجی مناسب کارو کا اتق اللہ ہمیں شہرے گا اللہ نا اچھرے ان منی دے کافروں دے منافقانو ہمیں شہرے گا مناسو امر دے پارا دے انشاء ندے امر دے پارا دے دوام دے دے پارا دے استمرار دے پیغمبر چری ان دے اللہ یرا پریخنے دے پیس حال کی دے حالتونو نا رادا خو ہمیشہ مانا پدی صفت ہمیشہ پاتے سے اتق اللہ سڑے موز کئی لگیا دے تلاوت کئی ذکر کئی اغت ہوئی ذکر کوا موز کوا مانا ستے نہ کئی یعنی پدی حالت یا دا پرے دا مو نو کرو سر اکلا کندو پارو کوا کوا وایا وایا دا دویم دل چیز کر کئی اغا دوام استمرار پر گندی ہمیشہ اللہ نے ارے گا چا تسوسی ہونے کی او دا واضب علامہ انت علیہ من التقوی پکم حال چی ندی بانی پابند پاتشا بانی پابند کے ذلو مطلب سدے دی آداب پابند شاہ اردن اللہ اور رسول یا اتق اللہ اللہ نہ ارے گا تقوا یو منزل ندی تقوا یو خبر سل خبری زر خبری نہیں چیز دگ نظان بچ کر گنی نہ طول مر دا نفس شیطان پر زور کی قبضہ کی شبکہ کی سیاد لاس کی ہمیشہ خیال ساتا کہ چرت دا شیطان پر خون لان لشم اتق اللہ نو تقوا بے شمار منازل دی نو پدی مانے چی پر کم منزل ین داغی نمخ کی زا ببل ین داغی نمخ کی زا اونو مانے دا کافرو اول کی تعظیم دا حکم دا اللہ اتق اللہ دن دل باندی انو منی کافرو دا منافقانو مانا تد اللہ تقبل منهم راین ولا تستشرهم مستنصحن فإنهم اعداء ابن جریر وی زناشری کشاف کی داغو خبری تا چرتا دا خیر و نوائی دا خیر و نگانی دا کافرو دا منافق کافر ہر قسم چلے کہ یہودی دے عیسائی دے او کہ ایرانی دے تش پرست دے کہ دہری منکر دے دو نمانی دیم نمبر او نمانی دے منافقانو منافق کارا مسلمان او زڑکی دے مسلمانی خلاف دے دے اسلام خلاف دے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی منافق سوک دے وی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به مصنف دے ابن ابی شیبہ تفصیل دے قرطبی اطلسن جل سورت حجرات دا سنور علماء ذکر کری دا منافق الذی یظہر خلاف ما یسر کارا موز کئی غیو تنشتے روجہ دا ناچاری میں نشی زڑیو تنشتے عظمت در روجی پزڑ کی نشتے دا خلق سر علم دے دے کئی دا دستور دے نو یوزہرو خلاف ما یسرو منافق دے دا صفت دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ پا قول بانی ما ویلی فانظر الی مصاحبی الامراء دا خپل زمانی سیاسیان لیڈرانو گورا دا غو خبر تسو چکنو داغ منافقانو نبدا بدتر یی حذیفوی وهم اليوم شر منهم فی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام زمانہ کی چیو داغین وسنی منافقان دیر بدتر دی ولی وی اغو بخپل منافقی پر ہر صورت پٹول ہر حالت باندی او اس منافق منافقی خپل ترگندی فخر پر دیبانی کئی پاگے فخر کئی اثر گندگی را بدتر دی نبوی رحمه اللہ و تعالی و مخلوق دا اللہ کی دا منافق نبدتر دا مسلمان او دا اسلام دا پارنشتی لا اضر علی الاسلام منهم شرد مسلم کی لا اضر علی اہل الاسلام منهم دا منافق نزیاد ضروری او بدتر مسلمان لنش دا حکومتونی جنسی سکارو نکی بنده سا پا کمو کمو لبو باندی اختا کی بیا تربی تیار کی دمری پوری اگا پزان نوی پو چما سر کم کی اگا وی جنسیاتو اللہ کی رحمت ہیں دا جنسی دا دا اللہ رحمت تے ہوئی او بیا دیل دلیل گوری فرعون موسیٰ فرعون کے گھر میں پھلا تھا موسیٰ وی دا فرعون پکور کے پال لے شو سنگ دا رحمت جنسی وا چی موسیٰ پکور کے پال لے ہو العیاذ باللہ ایجنسیانی چیز کئی دبندہ سرا دو مرکار سرا دا جنی شیطان نیشی کولے جنی شیطان دا نیشی کولے پا بلے والے پا شیخے باندے نونو مانی دے کافر آنو مانی دے جنسیانو دا منافقانو نو مانی منزونو پا کئی گیرہ کول صاف سترا اوی بریتانی دے ویخ ندیسی چی سرمانی سروم لگو آنی توگلی تسپے پہ لاس کے مسواک پہ جیب کے اس بوئی لگولی سیبا بس خستا غلام زما نور سکا چیز خدمت زما مناسب رہی تیار تو امر کو ابیا تا یو اشارہ زما گورا نندارا بیا بس چل کی جو تو گورا تا بو گولی دو کبری کی او دسی لار بدا تخیج چی پا غلاری تزی نو نبی پی پوئے گی او کار بدا غکی گی او کپی پوش پی نو را گرگی دے را بیام نشی چی را گرگی نو سر بخوری بیا نپا دیکی دوی دسی مقبانی بی بی کار پی کئی چی پوش چی کار نکی یاد الوی نو دا شاقا نیولی و دا پلس مقابلہ کی بیشی شو یا پخپل اولی و یا پلانکو بیشی نو داولا قصولا جوڑا کی ای جنسو والا دا کار کئی نو نمانی دا کافرو و نمانی دا منافقانو دا کچا مسلمانانو یقینا اللہ دے دیر خبوا دے حکمتونو خبوا دے نو تا تو امیمنا تا دشمنان دی لا تستشرهم مستنچان بهم بول پارا دے حکمتونو خوان دے نو تا تا خیر لار خی دعا احکام ذکر شیو اتق اللہ دویم لا تطیع الکافرین اتق اللہ کے دا شو مانے لکا اللہ اللہ لا تطیع الکافرین کی لا الہ نفی اس بات درہم حکم روان شخص پاغت روان یا پاغت بانی کی وحی کی گتا تا درب در طرف نہ دی ہمیشہ پتہ کہ روان یا دیسکا اللہ دے دی در طول آو چکوئے خبردار دے خو خبردار دے نخونہ تذکر کی چیزر تا خونہ کم پدی روان شخص خیر دے پدی کی دے و توکل علی اللہ سلورم حکم غان اس پارے کیو پا اللہ بانی کیو دا اللہ منم ندہ کافر منم ندہ منافق منم ندہ بس گزارا حکم دنیا کے غوطول دا خلق دے جواب ذکر کو غان پا اللہ اس پارا دے چا پروہ مساتا اب پورا دے ایک یو اللہ زموار دا فیدے دی دا منم دا دا مایوہا تا دے شاہ دیتا دے کیشم ادھا چاہے تا وگ نیکدم نو وجنی می پریدی می نو بیزتا کیمی کفا باللہ وکیلا توکر آراللہ اس پاردان پا اللہ بانی پا منور دا حکم دا گا اب پورا دے بس یواد اللہ قدری زموار استادقلا سولو بچ کولو چکہ مقاجی نیر آگے دیتا سے سویل نشی ما جعل اللہ لرجل من قلبین ذکر دے دری مثالونو اب بیان دا حس او دعوت چل اللہ کی رسم بد ختم ہوا دا اللہ منا یریگا دا اللہ نا رسم رو جنف پل کلی کی پرینے دی ختم ہوا یہ کہا دا قول لیو کدا عمل نبی کری اللہ اس یو بندلا دو زرون پخیتا رکی لی رجول تنوین دا تنکیر دا پارا دی ہر توک رجول چی دی پیغمبری اکو ولی اکو شہیدی او کہ عام مسلمانی عام انسانی جو ضرور اللہ نے دی ورکڑی مکہ کے ابو معمر نمیو بعض علماء جمیل نمیو دیر نہایت و خیار زیرک سڑے ہو خلقوں کی مشہور ہو ویدد جو ضرور ندی اغب امی زمان جو ضرور ندی یہود نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بارکی میں ویدد جو ضرور ندی وی پہ یو ساتھ کی دے مختلف خبری احساس کئی اور نقصان و تمالمی کی نہایت و خیار دے مطلب ادا لکہ دو ضرور نے جی آریوں کی قرآن دا غیرت گئی ابو معمر دیر و خیارو زیرکم ویرہ پہ نراتلا میدان دا بدن نہ رہو تختید نور تختید دے امرو تختید سپلائی دا خپینا خطل لنو سمیجی تو سنن سپلائی اصول دے اگیتے ہیں چول دا ار اخلاص تے یو پا پودا بلے پلاس کرا ابو سفیان خود سے سگردے کانے اتا جستا صلح حوال چی سمک پیچی گی اگر چیو قتل کاکارا روان دے دو زنون خوان ایو تفلیو گیتا دا ویسال لے دخل کو وی ترکتم بین قتیل و فار سووی لیسو اثرا تخدیدنی را روان دے خوزنر و مازان مخیر و رسو خود دا خبر آورا دلیو شرمی دلیا دا خبر تارا آورا یعنی دا خبکان خبر خبر چارا آورا انتا سنگر آورا ابو سفیان تی تپلو سکو وی تپلوی دی سکلا وی تپلوی می پا خوبی کنه وی دیوگی تی تشه زنگی شوی کتل حیران شوی تا خوزمار دوزلو ندی خلکو کمشورو دوزلو ندی او شرمی کی خبر گئی تو سربان ڈی پو گئے سربان ڈی پٹی کی لال پٹی تھا پکڑے حالت جی کیا بول رہا میں گاڑے رکھے گاڑے گور گاڑے پلاس میں پلاس کی خاندی سے اللہ بٹھی چشمی چشمی پارا دے دا پارا دے تدبیر دا عالم دا خپل تانی دا لوی بات صحیح دا تدبیر دے پی مرے نقدین رو سرا کی نو دوارا مستقل پورا پورا کار کی او کرنے کی دوارا مستقل کار کی ناجت دو تسرا گیا بے فائدے نشو بے فائدے دے او دوارا پورا کار نشو کولے نو یو زور دے اگر بلا سے تشہ رہے کنا بے خوزور نہیں رہے کنا چیانا تدبیر دے خپل مملکت نشو کولے نو زور نہ رہے نہیں کہے چیزو کوئی دروغ دی وما جعلا دعا یکوم زمانی نزا بے کے جبان دے زہری امی پل کور والا ملا نیتنی کیدل ناروا ندی ادا مورا تنی کیدل ناروا دی ظاہری او کو بطنی او تعبیر دی بطن نوز مخشری پر ظاہر سر دیل کرلے چی پاگے کی زیاد قباحتو لقربه من الفرد ناگے کی کنزل سرگن رات لے نو ظاہری ذکر کرے دی نیدی کری آنوگو چی بدا کنزا کی خوانو دا اغلا ذل طلاقو ناکار طلاقو او دوسی طلاقو آزاد اسلام وقت پریشان ہوا نبی علیہ سلاۃ السلام لرا لے سو مزو قانون دے حرمت دے اللہ حکم راؤ لے گو قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله حکم راؤ لے گو کنزائی دروغی خیرا تاوان بور کئی جرم بور کئی او خضا با دد خضای کن نی خضا کئی نو بیا دولو طلاق بور کی سرگن دا طلاق نگی البته کنزا دا نو دا دقی واجنا دل تذکر کو نیدی کری خضی ساسو میندی ساسو پا حرمت کی مانا میو کرلا چه کنزا کی ری تاسو نزدی کی دو تا دو دونا زہار من سر متعدی کرده ده پکار داو چی من نوے بلکہ دسو رہے تو ظاہرونہن چیتاست رضی آرکے مانانتی علیہ کظاہری امی ہوا ہے من روڑے دو جی تعدیین تتظمن دمانا دا زہار مانا دا من لرا تو ظاہرون تمنعون منہن تمنعون بزہار منہن تو غیت نیزی کزو میں منکے گئے نیزی کوئی دا میں اندساسو اولی دا روغ ہوا ہے او نیدی کری پا خلوائی لی بچی ستاسو زامن ستاسو دیعیون پردی بچی تا بچی وائل عربو که طریقه دا پردی بچی تا بچی وی نو داغو پا قانون باندی با اگه دو دا زامنو پشن تا دیز بیو خضا باید آغا موری صاحبی دا نکاح با سر جایز نو او پردی تا مجت نو دی باید وی صاحبی دا پا میراس که بیم برخوا خضا با لوکر ناغب انگوری سابیدا که اغت مل یا طلاق شو نو دی با نسو آغست بیدا دی زوی خضا دا نو من اکلا نیدی کری دا زامن استاسو دا خودتس دا دیوار خبری قولکم بی افوائکم و اینا استاسو تس دخلو استاسو تا حقیقتی نشتی و اینا خود کی جی پا خلو ببول تا خونی کنا نو بیا دی سو مطلب سو مطلب داو چی پا خلیز نی خبر دی چی داغی مخیط تا شیئی دا دی خبری مخیط تا شیئی نیست دی سپیره در روح دی پا آوابانی مرغان رزول لی اللہ وید تا حق صحیح خبر رویلا ندی مور دا ندی زوی انزولون دوا اللہ دی چی خونه کئی سمیلار طرف تا یهد سویل خیلار او غلار دادا نسبت کوئی تا سپلاران دو دوتا دادا انصاف اللہ سغا کنی معلوم تاس تا پلاران یہ نبیا ساسو رونا دی پا دین کی رو توا و موالیکم ساسو مرایان یا دوستان نیستے دبانے تا گناہ پا آتا کی چی غلطیو کئی تاسو پا غلطی دے خلو نو قتل لیکن گناہ دے پا گئی تعمدت قلوبکم چی قصدیو کی جرون ساسو پنیت دے چی دے جرماز بیرے و دے اللہ دیر بخون کے پا دزارے ہمیں ربان دے پر آب دن کی کی در مثالوں نے دل پیش کرو تو خلی بانے تاسو اے دائی شفیر طور دنیا علم در خلقو کی مطل لے کنا السنت الخلق اقلام الرب در خلقو ویل بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو جو طور خلق لگیا دے وی دا بجرش جائی طور دنیا دی لگیا ای چاہ حقیقت دا دے اولیاء وسائل دی اللہ تا اشفاعت بقی شہیدان بزرگان ندی دا غلط دا خبرہ دو دروغ ہوئی اقصتو انداللہ نو دا شانتا چی سنگا چی شفاعت پا خلی بانی کی گی نا مثال نرلو کو خزی تا مور وائی نو مور کی گی نا پردی جی تا زوی وائی نو زوی کی گی نا دا دو زون اقرار چا لکای نو دو کی گی نا سا پا ویلو باندی نو چی نکی گی حقائق پا پل دے موجود دی درشان تکتو ہے ہاولائے صفحاؤنا عند اللہ نشتا دے ہاں آگا دی چی اللہ ویلی دی بیا چی اللہ ویلی دی اگشتا دے اللہ بلیزن ادری مثال میں دیلے پیش کرو او دیلے ام پیش کرو سنگ چی پزخیتا کی دو جلو نکی دے نشی جو فی ہی سویلی دا دید تصویر دا قباحت دا حال لپارا چی ار سڑے پکرو کی زما خیتا خیتا دا ہر چاچی زما خیتا کی دو جلو نشی زما بتا لی پارا دا ذکر کرے مزید تمکین دا پارا یو طلب ہوئی سملا بل بو پاسا یو بو سبق ہوا بل بو سڑک پہ دیکھا کوٹا کے سملا پہ کالا روانی مستقین درست و پاتر و جماعت انتظام بو کے سل گرد را گرد تب دا چا منی کد دوارو منی نتبا کے گی لو کان فیہما آلیہتن الا اللہ لفسدتا لا تتخذوا الهین اثنین تد چا منی وجود خدا غیر تابع ده کم یو منی کد کم منی نو بل نده کد دوار منی نو امکاری نشته ده دا شانتا آلیه دا عالم دا پار دوکی ده نشه دیر خو پره دا دوکی ده هم نشه لو کان فیهم آلیهتون خزی تا مور وای سرا دینه چه خزا مور یو نو عدا کنا صفتون که فرق نو خو یو ده او سره دا غینا د خزی صفت مور لوای نو د مور صفت خزی لوای نو ناکار کنزادی که خوا جرم بده باندی لگی نو چه ده مخلوق و ده خالق پا میکی که سه نسبت نیشتره ده نو ده جنسیش تره و نو ده نوعش تره اپا ده ده پاسه تا ده یو صفت را خلی بل لیتا پینو تو کافر که گینا لکتن که آلتا که ده خزی نه ده عربو پر زین که تلاقی که ده دا شان تدل چون دا اللہ دا دین نتلاقی کی گنا اولی دا ہوئی دا اللہ صفت مخلوق لوئی ایا دا مخلوق آ اللہ دا گانی تشتیم عقید ساتی او درہم مثال پردیز ویز بی کی گی نا نو کتا او آئی چی مخلوق دا اللہ سر دا زی پا زیبانی دے اتخذ اللہ ولدان از بی کی گی نا اولی نا روا ہوئی دا مسئلے توحید سرم لگی مسئلے شفاعت سرم لگی دوار سر رسم باطل ختم ہول ہاں زمرہ دا چی آوازو تکائی زید دا نبی علیہ السلام غلامو پیغمبر علیہ السلام زویہ کرو دا زور قانون پا بینابانی زویہ کروی نو بیا باوتا زید ابن محمد ویلے کی دا نو قرآن من اکرا زید ابن محمد موائی پلاری معلومی ناغت نسبت کرو دا پلار نو محارساو نو زید ابن محارساو آئے کہ پلار نی معلوم نو بیا ستا سرو نوی نو پیونیمی یادا او چا ارادہ تن او قصدان تو بل طرف تا نسبت کئی دا غزوی نی ناروا دی زان تا نسبت کئی دا غزوی نی ناروا دی مقداد ابن الاسود یادی کی وہ سن کتابوں نے تاریخ کی حدیث کی سیرت کی رجال کی اسود دا دپلار نو اسود ابن یغوس دا مکہ معظم کافو او دیر آگلے او دغل تکی او دا آگا مال لپنا للاڑ ناگے تز مذبیر شوی اخبر زامن سری صاحب کو خدا آگا پلار نو معلوم پا دغا وجہ مانے پا دغا نمبانے وہ سن مشہور دے چیاغا سو کو پا دی نمبانے مشہور دے نو پا دغا نینی ولی وہ پدینی ہوئی چی قصدن پدینی تیوی چی دے جی راغز بیئے دے اگو تیویلی جی راغز بیئے دے رونا روا دی گناہ دے ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن نسی تاسو اللہ جناہ نشتے ولیکن علیکم جناہ فی ما تعمدت قلوبکم اللہ دے کان غفور رحیم دیر بخون کے دے زالت معاف کئے میرا بانا دے النبی اولا بالمومنین آداب ایمان والا ہوتا دا تاسو خبر پا جول ذکر کی صدا امر صدا نہی آداب دی طول دا پیغمبر حق و پیجنائی سا حق دے ستا نفس غواری و کنو غواری پلار مور دی غواری و کنو غواری حق دار دی غواری و کنو غواری خود پیغمبر بمانی تا بیداری بکے لگلے دا اللہ پیغمبر اولاد المؤمنین زیاد نیز دیرے ایمان والا ہوتا دا نفسونو نیوم و ازواج نزد بمانی نتاعت با دا پیغمبر کو دا خپل نفس بمانی حدیث کی تفصیل لے ایمان پا اللہ پر روز آخر باندی نو دا پلار مور او دا اولاد دا ہر تنہ طول انہوں میں مستر محبت جاتی کہ مستر جاتو نکی نو مسلمان نگے و ازواج و اماتم اکور والا پیغمبر دا مندی دی ایمان دارو پشانت دا مندی دی مطلب داری پا قرآتو غیر متراواتراو کی زیادت دام دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو اب اللهم و ازواج اماتهم پیغمبر دو پلار از پیغمبر کور والا غیر مندری مانا سر پا حق داری کی دو پلار نزیاد تے عزت کے اکرام کے اطاعت کی او کور والا دو پیغمبر السلام بی بیانی اغا دو پا عزت و اکرام کی دو مندو نزیادی دی حرمت کی دنی کا پر قدر و قیمت کی حقیقتا نیچ کی میراث کیوں میں سے بل سکے بل سکے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ بلا مسئلہ رواغ السلام دا حق داری چیم نیجے کر چیم گورے دا پا مال کے نئے مزان پو وکر مال دا وارث دے دا دو دا حق دارے مسئلہ پہ اطاعت کے دا منلو کے دا اکرام کے دا اعزاز کے دا حرمت دا نکاح کے دا امہات المومنین دیو کہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقام دے رشتہ داران زنی دے دونا پلوان زنی دے دونا نیزی دے دونا نورتا پلگ دا اللہ کی وانا پا قانون دا اللہ کی میراث دی میراثی حق دے رشتہ داران سوک دیو لالرحام لین ایماندار مہاجرین دا یو بر سر دا غوزا لخپل اخپل رشتہ دا لیکن دا چکوائی تاسو پلوان سر معروفا نیکی چخو دیدا پا کتاب دا اللہ کی مستوراً لکرے شوی مال دا میراثی حق دے دا مال مسئلہ دا نکم ہوئی مسئلہ دا کم دا حق دارے دے اتباع سورة النساء کی آیات ویم آلتی ذکر کری والذین قدت ایمانکم فآتوهم نصیبہم ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین قدت ایمانکم فآتوهم نصیبہم ہر مال لا او ہر بندلا مقرر کردن گا موالی میراثیان او حق داران والذین قدت ایمانکم درشتم ایت در سورة النساء ولکل جعلنا موالی لکل من الاموال یا لکل من الافراد جعلنا موالی میراثیان دا غمال چی پریدی پلار مور نور قروان دا خردم سویو خبر والذین قدت ایمانکم واتو چک لکن کرے سر لوزون ساسو دوستان دی رون دی فاتوهم میراث دی میراثی دی ورکر دولا برخر دو یقینن اللہ دی دا ہر تن خبردار دا دو برخ دولا ورکے سب رخے دا عبداللہ ابن عباس شوی من النصر والرفاہیہ سخو سروں کا کنا دوستی دی میراث کی خبرخ نہیں چی چمرے نو اغلا وسیعتو کا اغل ہوئے دگا جی کے کوٹے دے دے مول اور کرلے اور کرلا دمر روپل اور کے دمر خوف اور اوکے مین نسری ور رفاہیہ داو کا سورۃ الانفال اخر کی آیت میں حال تم دا مسئلہ ذکر کرے دا نال تج ذکر کئی مال دے میراثی او دوستاں سرا سی خو کہ کنا اج سر تعاون نہیں کولے والذین امنوا اخریات والذین امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم فاولئک منکم رسلمان راولو رس ہجرت او کو فاولئک منکم نتاس ندی من تاسر شو او پا میراث کنیم و اولو الارحام بعضم اولا ببعضن فی کتاب اللہ رشتہ داران زنیتنا نزدیری پا حق کی او پا میراث کی پا نسبت دنو ربانی پا لگ دا اللہ کی یقین اللہ دے بکل شین علیم پا عرص باہنی دے خبوا دلتے ہم آغا مسئلہ دے کرک اولو الارحام دے میراث دے تنویم بعضم اولا ببعضن فی کتاب اللہ سوک دے لگ اولو الارحام من المؤمنین والمهاجرین یعنی ایماندار مهاجر حضم ردا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا آتوهم نصیبهم سورۃ النساء کی چوئی وصیت لوگا کنا قال یوسی لقرابتی من اهل الشرک اغوی مشرک خبر خناخ لی کنا خو مشرک رشتہ دار دے غریب دے ناسوان دے اغل وصیتو کا پریبانی با اسلام تم مالی یا دوست رشتہ دار دیا پلی دا اللہ کی کتاب دا اللہ کے لیے کرے شوئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ نُوحِ فرائض من سبیل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و آداب سرور مخی بیان شو پنزم دار آگے میند کیو ایمان دار تو ہوئی شو اولا بالمومنین پیغمبر مانے یاد کا چاہ غصر منگا مضبوط لعوز مالا غصر منگا دا پیغمبران طولنا مضبوط لعوز دو وَمِنْكُمْ مَنْ نُوحِ ابراہیم ابن مریم نوم اگست منگا مضبوط سخ لوز میں مین نبی نروس تخصیص باد تعمیم کرزم مین الرسول اول العظم مین الرسول دا پنجری نوح ابراہیم موسا عیسا محمد رسول اللہ علیہم الصلوات و تسلیمات و ترتیبی دا سے اوکو کہ اولی ذکر کو